kelime-i tayyibe-i mübarek ki aşk ile buyurunuz. Kabul eyle ya Rabbi. İlahi el açıp amin diyen ta uzaklardan kalkarak bu zevk-ü sefa eyyamında senin camine koşan, senin huzurunda toplaşan kadın erkek şu samimi ve sadık kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Mahşer günü de böylece bir arada toplanmayı, civar-ı Mustafa'da cem olmayı, onun şefaatine mazhar olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, boşlu olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Milletimizi, memleketimizi ihlâh eyle. Amin. Ya Rabbi içimizdeki din düşmanlarına hidayet nasip eyle. Amin. Hidayet nasip değilse cümlesini kahru perişan eyle. Amin.